Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz. Allah azze ve celle tutmuş olduğumuz oruçları, yapmış olduğumuz ibadetleri kabul eylesin kardeşlerimiz. Dün gaflet dersine başlamıştık. Bugün gafletin sebeplerine inşallah devam edeceğiz. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bunun birçok sebepleri vardı. Bu sebepleri dün birer birer sayarak bugün yine o maddelere devam edeceğiz inşallah. Birinci işleyeceğimiz madde, gafletin en büyük sebeplerinden bir tanesi namazları, yani farz namazları ihmal etmektir. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz kardeşlerim. Hiç şüphesiz ki kardeşlerim, kişiyle kul arasında en büyük bağlardan bir tanesi farz olan nedir? Namazdır. Aynı zamanda namaz da malum dinin nedir? Direğidir. Ve bu direğin sağlam olması insanın da dininde sağlam olup olmamasıyla nedir? Orantılıdır. Bir Müslüman farz olan namazlara ihtimam göstermesi, vaktinde kılması, Allah'ı çok zikretmesi ve onun hakkını ne yapması? Vermesi gerekir. Gafletin sebeplerinden bir tanesi işte bu dinin direği, çadırın direği olan namazlara gerekli ihtimamın gösterilmemesi insanlarda gaflet hastalığına ne yapmıştır? Sebep olmuştur. Eğer çadırın ana direği sağlam olmazsa o direk en ufak bir sallantıda, en ufak bir rüzgarda ne yapacaktır? Yıkılacaktır. İnsan da nedir? Böyledir kardeşlerim. Bakın, Allah kendisinden razı olsun, Muaz bin Cebel şöyle demiştir. Tebuk seferindeydik diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, dilersen sana işin başını, omurgasını ve hörgücün zirvesini haber vereyim dedi. Ben dedim ki, evet ey Allah'ın Resulü, bana bunu haber ver. Aleyhisselatü Vesselam, işin başı İslam, direği namaz, zirvesi ise cihattır demiştir kardeşlerim. Hadisi tekrarlıyorum. İşin başı İslam, İslam'ın direği namaz, onun zirvesi de cihattır demiştir. Bunu İmam Tirmizi sahih bir senetle Sünen'inde naklediyor kardeşlerim. Eğer kul namazına gereği gibi dikkat etmezse, vaktinde kılmaya ihtimam göstermezse bunu geciktirmeye başlayacak ve daha sonra da Allah muhafaza ne yapacak? Terk etmeye başlayacaktır ki biliyorsunuz hadis-i şerifte onlarla sizin aranızdaki ahit nedir? Namazdır. Kim namazı terk ederse o müşrik olur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki kafirlerle müşriklerle aramızdaki fark neymiş? Namaz. İnandım diyen bir insan ne yapacak? Farz olan namazlarına çok çok dikkat edecek. Eğer bunu terk ederse işte bu da nedir? Tamamen kalbin hasret bağlamasına, kalbin kararmasına, daha sonra da dilekçeyi yazılır yazılır yazılır altına ne yapılır? Mühür vurur. Allah muhafaza, en sonunda kalbin mühürlenmesine kadar bu mesele ne yapar? Gider. Allah bizlere hayır versin. Gaflete düşenlerden değil, hakka, hakkıyla sarılanlardan eylesin kardeşlerim. Bakın Allah kendisinden razı olsun. Ömer İbn-i Hattab, Emir el-Mü'minin valilerine şu mektubu yazmıştır. Halife olduğunda. Bana göre en önemli vazifeniz namazdır. Kim onu vaktinde kılarsa dinini korumuş olur. Kim de namazlarını ihmal ederse diğer vazifelerini hayliyle ihmal eder. Yatsıyı kılmadan yatanların gözüne uyku girmesin. Yatsıyı kılmadan yatanların gözüne uyku girmesin. Yatsıyı kılmadan yatanların gözüne uyku girmesin. Sabah namazını da yıldızlar batmadan parlakken kılın demiştir. Allah kendisinden razı olsun. Düşünün, bugün bir yere vali atandığında protokoller, şunlar, bunlar neler var? Emir el müminin misal bir Musul'a, bir Irak'a, bir Küfe'ye emir gönderiyor. Ona verdiği emre bakın. Ne diyor? Namazı vaktinde kıl. Eğer sen sana düşeni yapmazsan sana verilen emri de yerine ne yapmazsın? Getirmezsin diyor. Çünkü insan kendini kurtaramıyorsa, kendisine düşen emir ve nehirlere gafilse birilerine de herhalde ne yapmaz? Dürüstçe, adaletlice ne yapmaz? Yaklaşmaz. Merhametli şekilde hareket etmez. Demek ki insanın düzelebilmesi için Allah Azze ve Celle'nin de kitabında buyurduğu gibi kardeşlerim, namaz insanı her türlü fahşadan, kötülükten ne yapıyor? Alıkoyuyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, sizin evinizin önünden diyor bir nehir aksa, günde 5 sefer girseniz sizde kirden eser kalır mı? Kalmaz ya Allah'ın Resulü. İşte namazın dindeki misali neymiş? Buymuş. Peki günde 5 sefer nehre girmezsen ne oluyormuş? Bunu tam zıttıyla yakalayacağız kardeşler. İşte bu kirlilik de insana kalpte gaflete sebep oluyor ve o gaflette ne yapıyor? İnsanın ölümüne kadar, yani kalbinin tamamen kararmasına kadar ne yapıyor? Sebep oluyor. Yine gaflet sebeplerinden bir tanesi de kardeşlerim, nefis muhasebesi yapmamak. Yani insanın kendisini sorgulamaması. Nereye gidiyorum? Ne yapıyorum? Mesela dün bir kardeşimize nasihat ettim. Kendisi bazı serzenişlerde bulundu bana. Ben de kendisine şunu söyledim. Hiç duygu kontrolü yapıyor musun? Duygularının, nefsinin, hevanın sana neler vesvese verdiğinin hiç farkında mısın? Yani gerçeklerle mi hareket ediyorsun? Duyduklarınla mı? Nefsinle mi? Hislerinle mi hareket ediyorsun? Doğru söylüyorsun abi. Evet, doğru söylüyorum. İnsan tek başına olduğu zaman, cemaattan uzak olduğunda artık kendisi, kendi havasıyla, nefsiyle iyi ve kötüyü görür. Cemaat içine geldiğinde yanındaki arkadaşın, sen namaza mı duruyorsun, kolunu vurdun mu? Arkadaşım şöyle indir. Çünkü Allah'ın huzuruna böyle durulmaz. Saçını mı ördün? Arkadaşım bunu çöz. Çünkü bir erkek namaza böyle ne yapmaz? Durmaz. Veya namaza mı duracaksın? Arkadaşım bak, saflar dümdüz olması gerekir. Arada bölük ne yapmayacak? Olmaz. Yani cemaat insana hiç çaktırmadan çok şey verir. Çok bilgi verir. Çok görgü verir. Çok edep verir. Çok güzellik verir. Yani insanın şu an tek başına bir yerde oturup günah işlemesi, münker işlemesi veya cemaat içine oturup şöyle uzanması, uyuması, bunların hiçbiri aynı şey nedir? Değildir. Cemaat içinde nefsine hesaba duyduğun bir nasihatla çekebilirsin. Ama tek başınayken sana nefsini unutturan bir şeytan, ondan sonra da insanlar hakkında suizana gönderen bir nefsin vardır. Allah bizlere hayır versin. Kim nefsini gözetim altında tutmuyorsa bilsin ki kardeşlerim, gaflet ona hakimdir. Aleyküm selam ve rahmetullah. Çünkü insanoğlu tabiatı gereği sürekli hata eder kardeşlerim. Eğer nefsini insan hesaba çekerse bu hatalara ne yapar? Engel olur. Ve tevbe eder. Allah subhanahu ve teala'dan da ne yapar? Bağışlanma diler. Allah da onu ne yapar? Bağışlar. Aksi takdirde bütün bunlar kişiyi gaflete sürükler ve helaka götürür. Özellikle nasihat edenlerin azaldığı şu toplumda, insanların birbirine nasihat etmediği şu toplumda insanları tamamen gafil görürsünüz. Bugün insanlar öyle hale gelmiş ki kardeşlerim, aynen Maide suresini yanlış hatırlamıyorsam 76, 77, 78'lerde İsrailoğulları diyor birini bir münkerde gördüğünde derdi ki yapma. Allah'tan kork. Bunu yapma, hayatına geçirme. Çünkü Allah buna ne yapar? Azap eder. Daha sonra diyor onu münkerde gördüğünde bana ne? Ben söylemiştim. Yapmasın der diyor. Bir daha onu ne yapmaz? Uyarmaz diyor. Allah da onların kalplerini birbirine çevirtecek. Yani herkes birbirinin fıskını, herkes birbirinin gıybetini ne yapmaya? Yapmaya başlıyor. Ve ayet devam ediyor kardeşlerim. Daha sonra diyor Allah Davut'un diliyle Meryem oğlu İsa'nın diliyle onlara ne yapar? Lanet eder diyor. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kabe'ye dayanmış, arkasında bir minder var ve minderi atıyor, ayağa kalkıyor. Bu ayeti okuduktan sonra vallahi diyor insanlara ya iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz, vallahi namaz kılarsınız da boyunuzu aşmaz diyor. Dua edersiniz de duanız ne yapmaz? Kabul etmez. Ve nasıl diyor Allah Davut'un diliyle Meryem oğlu İsa'nın diliyle onlara lanet etmişse Allah da size böylece ne yapar? Lanet eder diyor. Kardeşlerim, Allah için birbirimize nasihat edelim ve her zaman nefis muhasebesi yapalım. Nereye gidiyoruz? Ölsek acaba şu an cennete girebilir miyiz? Şu an acaba kabir sorgusundan rahatlıkla geçebilir miyiz? Allah razı olsun kardeşim. Allah seni cennetine atlasın. Ehlini de, neslini de, seni de. Öyleyse kabre girmeden bunların hesabını ne yapacağız? Yapacağız kardeşlerim. Hiç şüphesiz ki nefis muhasebesi amellerine özen göstermeyen münafıkların aksine Allah Subhanahu ve Teala'nın mümin kullara da nedir? Bir hediyesidir. Ancak müminler kendilerini hesaba çeker, nefislerini ne yapar? Hesaba çeker. Bakın Haşr suresinin 18 ve 19. ayetlerinde Rabbimiz Subhanahu ve Teala diyor ki ey iman edenler, Allah'tan korkun ve yarın için ne hazırladığınıza çok dikkat edin diyor. Bakın vurucu cümleye bakın. Ey iman edenler, insanların içinde iman edenlere sesleniyor. İman edenler zaten Allah'tan korkmaz mı? Hatırlatılıyor. Tekrar Allah'tan korkun. Ve yarın hesaba ne hazırladığınıza ne yapın? Dikkat edin diyor. Allah Subhanahu ve Teala dikkat eden insanlardan eylesin. Bakın ayet devam ediyor. Allah'tan korkun. Çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ı unutan ve bu yüzden de Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir diyor. Daha önce bu ayetleri biliyorsunuz işledik tefsir dersi olarak. Demek ki insan kendisini muhasebe etmeyince ne oluyormuş? Allah'ı unutuyor. Ve artık her türlü münkeratı, her türlü ahlaksızlığı, edepsizliği her türlü ortamda ne yapabiliyor? İşleyebiliyor. Çünkü onu korkulacak bir şey yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi her ümmetin diyor ashabını uyardığı ne vardır? Bir söz vardır. Utanmadıktan sonra dilediğinizi yapın diyor. Demek ki insan Allah'tan korkmuyorsa onu korkutacak, durduracak hiçbir şey neymiş kardeşlerim? Yok. Ve işte sakın ha diyor Allah'ı unutup Allah'ın da insanın kendine unutturduğu gibi ne yapmayın? Olmayın. Bütün insanlar yani yaşadığı boyunca Allah'ın kendine unutturduğu insanları şöyle bir göz önüne getirse görür. Ne hale geldiklerini sizler çok rahat ne yaparsınız? Görüp müşahede edersiniz. Ama onlar kendilerini müşahede edemezler. Niye edemezler? Çünkü gaflet, enaniyet, kendi doğruları onları öyle bir sarmıştır ki onların doğruyu gördüğünü ne yapamazsınız? Göremezsin. Ta mahşer yerine kadar seni bile bozguncu görür. Peygamber'e bile bozguncu görür. Onlara yeryüzünde bozgunculuk yapmayın deyince onlar ne der? Biz ıslah ediciyiz. Asıl bozguncular sizsiniz. Yani kalbin ne kadar bozulduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Artık sizin onlara anlatacak hiçbir şeyiniz kalmamıştır. Cehennem onlara hak olsun. Evet kardeşlerim, diğer maddeye geçecek olursak, aşırı derecede mizah ve çok gülme, bu da kardeşlerim gaflet hastalığının en büyük özelliklerinden ve en büyük sebeplerindendir. Bakın kardeşlerim, gaflet hastalığına yakalanan kimselerin en çok hoşlandığı şeyler mizahtır. Yani şurada güldürülecek veyahut gülünecek bir mesele olsun diye şöyle kedinin fareyi gözlediği gibi gözlerler. Ve hiçbir şey bulamasalar ineğin dilini eğip büktüğü gibi insanları güldürecek sözler, insanları güldürecek kelimeleri ne yaparlar? Ararlar ve o meclisi o hale getirmeye çalışırlar. Allah bizlere hayır versin, haktan ayırmasın. Mizah vasat olduğu müddetçe bunda hiçbir sıkıntı nedir? Yoktur. Ama kardeşlerim sırf bunun üzerine hayatı geçirme insanın kalbini ne yapar? Öldürür. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir kimse bir söz söyler, bu sözün diyor kendisine cehenneme götüreceğinin farkına varmaz diyor. Buyur abi. Buyur abicim. Aleyküm selam. Estağfurullah. Buyur abi. Söyle bakayım. Evet. Tamam. Tamam. Evet, doğru hesaplamışsın. Doğru hesaplamışsınız. Doğru hesaplamışsınız. Evet. Evet. Tabii. Tabii nisap miktarınıza zaten bu geçiyor. 41. Tabii. Amin kardeşim. Tamam. Allah razı olsun. Aleykümselam ve rahmetullah. Bir kardeş zekat meselesi sordu da aylığı bunun 6 lira. Yıl boyunca geliri şu kadar. 12 ile çarpıyorsunuz. Nisap miktarını ne yapıyor? Bu geçiyor. Bunu 40'a böldüğünü 2400'de zekatı düşmüş olur. Doğru hesap. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor kardeşlerim. Ebu Hureyre naklediyor. Allah kendisinden razı olsun. Kul diyor, lanetten bir laf söyler diyor. O lafın diyor çok yüce bir makama çıktığını ne yapmaz? Hesaplamaz diyor. Ama o söz Allah'ın gadabına gider ve onu diyor kardeşlerim cehennemde 70 yıl dibe atar ve 70 yıl sonra cehennemi dibine düşer diyor. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Ağzından çıkana daima dikkat eden samimi kullardan eylesin. Bunu İmam Müslim kitabı Zühd'den naklediyor. Bunun gibi bir rivayet hatırlatayım size. İmam Buhari'de geliyor, o naklediyor kardeşlerim kitabında. Bir gün sahabeler bolca bir yerde oturuyorlar. Mesela böyle bir yerde güm diye bir ses duyuyorlar kardeşler. Sahabeler çok korkuyorlar. Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam bu sesin ne olduğunu biliyor musunuz? Diyor. Sahabeler Allah ve Resulü'nün iyisini bilendir diyor. Cehenneme bir taş atılmıştı diyor. 70 bin sene geçti diyor. Şimdi dibi bulduğunun sesi diyor. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Rabbim bizi cennetine koysun kardeşlerim. Yine Aleyhisselatü Vesselam sözleriyle bir toplumu güldürmek için konuşup da yalan söyleyen insana yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun diyor. Yani sırf güldürme maksadıyla insanlara yalan söyleyene yazıklar olsun diyor. Demek ki kardeşlerim çok gülme Ve çok güldürme insanın kalbini ne yapıyormuş? Öldürüyormuş. Ama gülmede de sakınca nedir? Yoktur. Yani hep somurtan bir insan Müslüman olamaz ama gülmeyle kahkaha atma, her zaman şen şakrak olma aynı şeyler nedir? Değildir. Aleyhisselatü Vesselam'ı tarif eden insanlar onun yüzüne baktığında ne diyor? Güven veren bir insanın yüzüydü. Yüzü devamlı ne yapardı? Tebessüm ederdi diyor. Yani tebessüm etmeyle mizah, alaycı veyahut devamlı gülme aynı şeyler nedir? Değildir. Hatta İmam Tergib'in naklettiği bir rivayette gece uyuz bir eşek gibi yatana, çarşı pazar bağırana, çok yiyene, çok konuşana, çok gülene Allah buğz ediyor diyor. Var değil mi bütün Müslümanlarda bunlar? Var. İşte bunların hepsi gaflet sebebi kardeşlerim. Ve gafletin dışında da Allah bunlara buğz ediyor diyor. Kardeşlerim düşünün, bir insana kızıyorsunuz. Ya böyle bir kızdığınız bir insanı gözünüzün önüne getirin. Ağzınızdan ve gönlünüzden geçenleri bir düşünün. Değil mi? İyi şeyler düşünmüyor. Bir de Allah Azze ve Celle'nin size buğz ettiğini düşün. Bunlar çok tehlikeli şeyler. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Demek ki çok gülme ne yapıyormuş? Kalbi güldürüyor. Evet. Allah Subhanahu ve Teala bizlere afiyet versin. Bu dünyada gülüp de ahirette ağlayanlardan eylemesin kardeşlerim. Allah'a sığınıyoruz. Allah bizleri de neslimizde kurusun kardeşlerim. Evet. Yine bir madde, gafletin sebeplerinden birisi salih amelleri terk etme, erteleme veyahut tövbeyi geciktirme. Bunlar da gaflet sebepleridir. Çünkü yapılan her salih amel insanı ne yapar? Daha ileriye, daha ileriye, daha ileriye, daha güzeline götürür. Çünkü hadis-i şerifte ne diyor? Bir günah işlediğinde hemen tövbe et ve bir sadaka ver. O sadaka ve tövbe onu ne yapar? Götürür. İnsanlara güzel muamele et, güzel ahlakla ne yap? Muamele et diyor. Ve nerede olursan ol, Allah'tan kork diyor. Salih amelleri geciktirme demek, bu neyi gösteriyor? Demek ki salih olmayan ne yapıyorsun? Ameller işliyorsun ki, sohbetimizin ta ilk günleri hatırlayacak olursanız, fitneler kalbe hasır çubukları gibi ne yapıyor? Arz ediliyor. Hangi kalp bunu içerse ne oluyor? Siyah bir nokta kirlenmeye başlıyor. Ve bunlar simsiyah olduğunda artık insanda hayır namına bir şey ne yapmıyor? Kalmıyor kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala diyor ki, onlar dünya hayatının görünen yüzünü bilirler, ahiretten ise onlar tamamen gafildirler diyor Rum 7'de. Yani dünya isteklerine, dünya işlerine o kadar isteklidirler ki bu gafiller, yani 24 saat çalışsa yorulma nedir ne yapmaz? Bilmezler. Ama salih amele gelince ertelerler diyor. Alimlerimiz anlatıyor. Misal olarak. Tabi teşbihte hata olmaz. İnşallah. Adamın birine birisi bakıyor hocanın. Ne yapıyorsun lan diyor. Ya diyor çamur karıyorum diyor. Kerpiç dökülmesi için parayla diyor. O diyor sırtındaki ne? Ha diyor işte çamuru kararken sırtımda da yayık diyor. Bir yandan diyor yağ ayrılıyor diyor. La o elindeki ne diyor. Ya işte çamuru kararken sırtımdakinin yağı ayrılırken yünleri de diyor ipe çeviriyorum diyor. Ula ağzındaki ne diyor bir şeyler mırıldanıyor. Ya işte çamuru kararken sırtımızdaki işte yağı ayrılırken ipi de yaparken ya ölmüşlere iki de Yasin patlattı 3-5 kuruş alıyoruz diyor. Ya dünyalaştı diyor bir şey yaptığımız yoktu. Yani düşünebiliyor musunuz adam? Aleykümselam ve rahmetullah. Her yönlü ağzıyla, sırtıyla, eliyle, ayağıyla ne yapmış? Dört elle sarılmış, daha hiçbir şey yapmıyor bu adam. daha hiçbir şey ne yapmıyor? Yapmıyor. İşte dünyalık meselelerde dünyalık meselelerde istekli, ahiret meselelerinde ise onlar nedir? Gaflet sahipleridir. Allah dünyada gülüp ahirette ağlayanlardan eylemesin. İmam Darimi'nin naklettiği rivayette kardeşlerim bu konuyla alakalı, onlar diyor bir susamdan kaç gram yağ çıkacak, bunun hesabını bilecekler ama dinlerini ne yapacaklar? İhmal edecekler. Bakın bir susamdan. Ne zaman olacak bu? Soruyor. Sahabe diyor ki aleyhissalatü vesselama biz de sorduk diyor bunu diyor. Onlar diyor ihtiyarları şeytan, gençleri söz dinlemez ve müminin leş gibi koktuğu zaman diyor. O gün diyor insanlar diyor biri birine iyilik yapsa öbürü diyecek ki diyor onun muhakkak onda bir işi var. Onun için iyilik yaptı. Bakacak bakacak diyor anlayamayacak diyor. Vay enayi vey. Malını yedirdi diyecek diyor. Ve ihtiyarları zinada pirifane olacak diyor. İşte bunlar sanki günümüzde yaşanan zamanın asrın söylenen meseleleri. Demek ki dünyaya önem verme, ahireti ihmal etme, dünya işlerinde çok hırslı olup ahiret işlerinde gafil olma ne yapıyormuş? Kalbi öldüren sebeplerden bir tanesiymiş kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Yine bunların sebeplerinden bir tanesi kardeşlerim, biliyorsunuz mürciye, irca ehli, ya cezalar ilgadır. Allah azap etmez. Sadece korkutma maksadıyla böyle ayetler vardır dedik, yaklaştıkları gibi. Bazılar da ne der? Ya Allah affeder, başver ya. Önemli değil tipinde hep ahirete ne yapmışlardır? Sallamışlardır. Halbuki bir kapıcı çöpü bile almasa neredeyse namusuna göz dikmiş gibi kapıcıya saldırırlar. Doğru mu? Düşünün yani insanların yanlışlıkları birinin birine yanlış yapmaya görsün. Veyahut iş yerinde çalışıyorsun, adam bir şey istemiş, sen ona düzgün ızgara yapmamışsın. Misal. Veyahut ben bir gün lokantada çalışıyordum, çorbayı getirdim, böyle bir düğün vardı. O zaman komiydik. Çukur tabak bitti. Düz tabağa usta çorba koydu. Düz tabakta çorba gider mi? Ben de tam önüne koyuyordum gelinin şeyine. Gelin elini bir kaldırdı. Hop, çorba. Beni damat öldürecekti orada. Ya ne oldu? Bir çorba döküldü. Döken de kendi hanımın ya. Ben değilim. Yani düşünün. Neredeyse beni bir çorbanın yüzünden öldürecek. Yani insanlar dünyaya ne yapıyor? Önem verebiliyor ama ahireti ne yapmıyor? Düşünmüyor. Hesabı, cezayı ne yapmıyor? Düşünmüyor. Allah düşünenlerden eylesin kardeşlerim. Rabbim Subhanahu ve Teala hesabını ahirete göre yapan samimi kullardan eylesin. Hesabını veremeyeceğimiz işleri bizlere yaptırmasın. Hatırlarsanız ahirete iman dersinde bir misal vermiştim. Bir grup cennete doğru gidiyor hesaba girmeden. Melekler onlara sesleniyor. Durun. Nereye gidiyorsunuz? Aleykümselam. Onlar da duruyor. Siz hesaba girmediniz. Neye girmediniz? Onlar diyecek ki diyor, biz dünyada yaşarken iki kişinin sorumluluğunu alacak bir güce sahip değil. İki günlük iaşemiz de hiç olmadı. Melekler diyecek ki siz gidin. Siz gidin diyecek. Ve zenginler onlardan 500 sene sonra ne yapacak? Cennete girebilecek. Yani hesabı kolay kolay ne yapamayacak? Veremeyecek. Allah bizlere yardım etsin kardeşlerim. Evet. Bakın Allah Subhanahu ve Teala temennilere dalıp giden bu insanların ahiretteki hallerini bize bir bir nasıl veriyor? Tabi malumunuz hepiniz okuyorsunuz. Ki bu sure Müminin suresinin 99'dan 111'e kadar okuyacağım. Nihayet onlara ölüm gelip çattığında Rabbim beni geri dönder. Ta ki geçirdiğim dünyada salih ameller işleyeyim der diyor. Hayır, onun söylediği söz boş bir laftan ibarettir. Onların gerisinde ise yeniden dirilecekleri güne kadar bir zaman, bir berzah vardır. Sura üflendiği zaman artık aralarında akrabalık bağı da kalmamıştır. Birbirlerini de arayıp sormazlar. Artık kimin sevap tartısı ağırsa artık kurtuluşa eren onlardır. Kimlerin de tartıları hafif gelirse kendilerine yazık etmişlerdir. Çünkü onlar ebedi cehennemdedirler. Ateş yüzlerini yakar. Orada onların suratlarını çirkin ve gülünç bulurlar. Size ayetlerim okunduğunda siz onları yalanladınız değil mi? Derler ki Rabbimiz azgınlığımız bizi alt etti. Biz sapıklar topluluğuydik. Rabbimiz bizi buradan çıkar. Eğer bir daha ettiklerimize dönersek artık belli ki biz zalimlerdeniz. Alçaldıkça alçalın orada. Bana karşı konuşmayın artık. Zira kullarımdan bir grup Rabbimiz biz iman ettik. Öyleyse bize affet, bize acı. Sen merhametlerin en merhametlisin demişti. Siz dünyadayken onları alaya aldınız. Güldünüz. Ve yad etmeyi ne yaptınız? Unuttunuz. Siz onlara gülüyordunuz. Bugünse siz onların yerine geçtiniz. Sabrettiklerinin karşılığını ben onlara verdim. Onlar hakikaten muratlarına erenlerdir. Evet kardeşlerim. Bu ayetleri anlatan, izah eden hadis-i şeriflerden bir tanesi de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dünya müminin hapishanesi, kafirin de nedir? Cennetidir. Allah bizlere hayır versin. Demek ki kardeşlerim temennilere, dünyaya tamamen böyle kök salanların ahiretteki hallerine bakın. Yine başka bir ayetlere baktığımızda orada cehenneme giren, cehennemin ta dibine düşen birine Allah Azze ve Celle diyecek ki diyor, bütün sülaleni, malını, mülkünü, kardeşini, ananı, babanı versen şu durumdan kurtulmayı temenni eder misin? O diyecek ki diyor, evet, ben sana bunların hepsini verdim ama sen bana ne yapmadın? Şükretmedin. Yani ben bunları zaten sana verdim ama sen beni orada ne yaptın? Unuttun diyecektir. Yani insan başına bir bela, bir musibet geldiğinde ah keşke ne yapmamalı demeli. Yine ayeti kerimede ne diyor? Keşke o peygambere iman etseydim. Keşke ona kulak verseydim demeyesiniz diyor orada diyor. Çünkü o gün arkadaş edindiğiniz insanlar sizi ne yapıyor? Kulak verdiğiniz insanlar sizi ne yapıyor? Cehenneme sokuyor. İşte bu ayeti kerimede müminin 99'dan 101'de de Allah Azze ve Celle bize ne yapmış? İki tane tablo çiziyor. Bir dünyada yaşadıkça yaşayan, dünyaya meylettikçe meyleden, bir de Allah'ı razı eden insanlar. Meyledenler Allah'ı razı edenlerle hep ne yapmış? Alay etmişler, gülmüşler. Orada sabredenler muratlarına ermiş, Allah onlara verdikçe vermiş, gülenler de orada ne yapmıştır? Ağlayan pozisyonlarına düşmüştür. İşte kardeşlerim, batıla dalanlarla dalma, dünyaya dalanlarla dalma, kalbi öldüren, kalbe hasret bağlayan, kalbi garabete bağlayan sebeplerden neymiş? Bir tanesiymiş. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Evet kardeşlerim, İbn Kesir diyor ki Allah kendisinden razı olsun, müminin 55 ve 56'nın tefsirinde onlara azabı yaklaştırdıklarının farkında bile olmazlar. Hatta Allah'ın kendilerine ikramı olduğunu sanırlar. Bu da bizzahi küçük düşürülmenin ifadesidir. Onlar zannederler ki mal ve oğul vermekle onlar için acele davranılmaktadır. Hayır, onlar farkında değillerdir. Yani kafirler, müşrikler, dünyaya meyleden insanların mal, mülk, çocukların Allah tarafından onlara bir ikram olduğunu zannederler. Mesela Ebu Talib'in veyahut Karun'un veyahut diğer kıssalarda verilen misallere baktığımızda mesela iki kişi tarlaya giriyor ayet-i kerimede. Birisi girdiğinde selamun aleyküm diyor, giriyor tarlasına. Öbürü ne yapıyor? Gururlanarak giriyor. Allah diyor bana burada verdi bu kadar mal mülk, ahirette de verecek diyor. Öbür mümin olan diyor ki böyle deme. Allah suyunu çeker de aramakla bulamazsın. Çardağını başına geçirir de onu ne yapamazsın? Kaldıramazsın. Elinden alır da sen bunu geri ne yapamazsın? Getiremezsin. O biri ne yapıyor? Böbürleniyor. Biz diyor onun suyunu çektik de aramakla ne yapamadı? Bulamadı. Çardağını başına geçirdik de ona bir yardımcı ne yapmadı? Bulamadı. Veyahut Ebu Leheb'e bakın. Allah bana bu kadar mal, çocuk, evlat verdi. Orada da verir diyordu. Allah ne dedi Azze ve Celle? Ebu Leheb'in iki eli ne yapsın? Kurusun. Yani onlara verilen mal, mülkü onlar ne yapıyor? Bak Rabbim beni seviyor, veriyor manasında. Halbuki kardeşlerim, mümine verilen Allah'ın nimetinden, kafire verdiyse kahrolan, kahar sıfatındadır. Yani onlara ne yapmaz? Bu fayda vermez. Yine bir madde daha işleyelim. İnşallah öğle namaza başlayalım. Gaflet sebeplerinden birisi de kardeşlerim, kişinin işlediği amelden dolayı gururlanması veyahut işlediği günahından dolayı sakınmaması, onunla böbürlenmesi gaflet sebeplerinden bir tanesidir. Biliyorsunuz hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam günahlardan bahsederken ne diyor? İyiliği bahsedelim. İyilikler sizi sevindiriyor. Kötülükler de sizi üzüyorsa siz bir müminsiniz diyor, değil mi? Veyahut hadis-i şerifte günahlar diyor sizin halk tarafından bilinmesini istemediğiniz nedir? Amellerinizdir diyor. Ama öyle insanlar var ki günah işliyor, yetmiyor. Allah üstünü örtmüş, yani kapatmış. O insanların içinde çıkıyor gerine gerine, falan yerde şunu yaptım, filan yerde bunu yaptım. Yani Allah'tan utanmadığı, korkmadığı gibi bir de o yaptığı kötü amelle ne yapıyor? Gururlanma yoluna gidiyor. Veyahut yapmış olduğu salih bir amelle ne yapıyor? Gururlanıyor. Eğer böyle bir kalbe sahip birisi varsa dikkat etsin, o kalp ne yapmıştır? Artık kasvet bağlamıştır. Allah Azze ve Celle'nin mükafatı yerine insanların ne yapıyor? Taltifine gözünü ne yapmıştır? Dikmiştir. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Rabbim Subhanahu ve Teala kendisinden hakkıyla korkanlardan eylesin kardeşlerim. Gaflet hastalığına yakalanmış bir kişiye kendisini helaka sürükleyen hata ve günahlardan bahsettiğinde sana ben diğer insanlardan daha hayırlıyım der ve ona Allah'tan kork, günahlardan uzak dur dediğinizde ise onun sana söyleyeceği, yoksa sen beni kafir olarak mı görüyorsun? Ben münafık mıyım? Ben fasık mıyım? Dediğini görürsünüz. Bunu birinden cevap olarak görürseniz o insanın kalbi artık kabuk bağlamış, kılıflanmış. O insan kolay kolay artık ne yapmaz? Nasihat almaz. Dikkat edin, ona başka bir baptan girmeniz gerekir. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Acaba bu zavallı Allah'tan korkma emrinin sadece kafirlere olduğunu mu zannediyor? En güzel nasihat nedir birbirimize? Allah'tan korkma demektir. Bundan daha güzel bir nasihat var mı? Eğer Allah'tan kork sözü bizi durdurmuyorsa ne durdurur ki kardeşlerim? Yani silah mı durduracak? Veyahut bir insan mı durduracak? Veyahut bir hapishane mi durduracak? Mümkün değil kardeşler. Eğer Allah'tan kork sözü veyahut Allah insanı durdurmuyorsa onu durduracak hiçbir şey yoktur kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Allah'tan hakkıyla korkan Rabbim bizlere kalpler ihsan etsin. Biliyorsunuz kendini beğenmişlik hastalığı çok ciddi bir hastalıktır kardeşlerim. Ve bu hastalığa tutulan insana kolay kolay nasihat edemezsiniz. Kolay kolay onu hakka çeviremezsiniz. Kolay kolay ameli bir meseleyi de ne yapamazsınız? Öğretemezsiniz. Neler yaptırabilirsiniz bu tür hastalıklı olanlara? Hı? Toplum içinde gaza getirir, bolca infak yaptırabilirsiniz. Çünkü ne yapacak? Övünecek. Toplum içinde onu lokomotif yapıp bir iş ne yaptırabilirsiniz? Yaptırabilirsiniz. Ama ferde, ya şurada bir mesele var, şurada şu var, cenazeyi kaldırtamazsınız. Ama toplumda yapar. Başka yerde ne yapmaz? Yapmaz. Allah bizlere hayır versin. Böyle zavallı bir duruma Allah Azze ve Celle bizleri düşürmesin kardeşlerim. Allah bizlere hidayet versin. Hidayetimizi artırsın. Sizlere Müslüm'ün naklettiği bir rivayeti nakledip sohbetimi bugünlük sonlandırmak istiyorum. Hepinizin bildiği bir rivayet, Müslüm'ün naklettiği Ebu Zer rivayeti. Allah Subhanahu ve Teala Resul'ünün diliyle bizlere şöyle hitap ediyor. Ey kullarım, ben zulmü kendi nefsime haram kıldım. Öyleyse siz de birbirinize ne yapmayın? Zulmetmeyin diyor. Ve yine devam ediyor. Hepiniz dalalettesiniz. Yalnız benim hidayet ettiklerim müstesna. Öyleyse benden hidayet dileyin ki ben sizin hidayetinizi ne yapayım? Artırayım. Ey kullarım, hepiniz açsınız. Benim doyurduklarım müstesna. Öyleyse benden yiyecek bir şeyler isteyin ki ben sizi ne yapayım? Doyurayım. Ey kullarım, hepiniz çıplaksınız. Öyleyse benden giysi isteyin ki ben sizi ne yapayım? Giydireyim. Ve şu halde benden giyecek isteyin ki sizi giydireyim. Ey kullarım, siz gece gündüz günah işliyorsunuz. Bütün günahlarıysa affeden benim. Öyleyse benden af dileyin ki ben de sizi ne yapayım? Affedeyim. Ey kullarım, sizin bana zarar vermeye gücünüz yetmez ki zarar veresiniz. Bana fayda vermeye gücünüz yetmez ki bana fayda veresiniz. Ey kullarım, sizin evveliniz, ahiriniz, inniniz, cinniniz, sizden en takva sahibi bir adamın kalbi üzerine olsalar benim mülküme hiçbir şey ziyade edemezsiniz. Ey kullarım, sizin evveliniz, ahiriniz, inniniz, cinniniz, en sapık bir adamın kalbi üzerine olsanız benim mülkümden hiçbir şey eksiltemezsiniz. Ey kullarım, sizin evveliniz, ahiriniz, inniniz, cinniniz, bir toprağın üzerinde ayağa kalkarak benden isteseniz, ben de her insana dilediğini versem, ben de olandan ancak iğnenin denize batırılıp çıktığında ne kadar aldıysam mülkümden eksilteceğiniz bu kadardır. Ey kullarım, bunlar ancak sizin amellerinizdir. Onları size sayıyorum. Sonra onların karşılığını size tam tamam vereceğim. Şimdi verileni kim hayır olarak bulursa Allah'a hamd etsin. Hayırdan başka bulan ancak kendini kınasın, kendini hesaba çeksin diyor Aleyhisselatü Vesselam. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmadığı samimi kullardan eylesin. Kalpleri kılıflı, kilitli ve mühürlenenlerden bizleri eylemesin. Allah bizlere hayırlı arkadaşlar nasip etsin. Saptığımızda, yanlışa düştüğümüzde, fıska düştüğümüzde güzelce, merhametlice uyaran samimi tevhid ehli insanlar nasip etsin. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip ona tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalanlardan eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurike ve etubile. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.